nie uchylimy. Jeżeli wprowadziliśmy 0% podatek dla młodych ludzi, czyli nie płacą do 26 roku życia, to również go nie uchylimy. To jest żaden program, to jest szkodzenie, można powiedzieć, Polakom. Musimy kończyć. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 sierpnia, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Dozbrajamy wschodnią flankę NATO, więcej sprzętu i żołnierzy na granicy z Białorusią. Kredyt 2% szturmem zdobywa rynek, do tej pory złożono już prawie 20 tysięcy wniosków. Putin nie zamierza mu odpuszczać, dziś kolejny wyrok na Aleksieja Nawalnego. Polska i Litwa będą wspólnie chronić granicę z Białorusią, aby najemnicy z grupy Wagnera nie zagrozili bezpieczeństwu krajów NATO. Takie zapewnienie padło po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy w trakcie wizyty na kluczowym dla NATO przesmyku suwalskim. Szef polskiego rządu przypomniał, że oba kraje z atakami hybrydowymi mierzą się od 2 lat. Granica Polski i Litwy z Białorusią to dzisiaj szaniec, na którym bronimy wolności, bronimy bezpieczeństwa. Dlatego spotkałem się z prezydentem Litwy w 14. Suwalskim Pułku Przeciwpancernym, aby omówić pogłębienie współpracy naszych służb w zakresie bezpieczeństwa granic. Mamy ten mur, który chroni Polskę. Tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, Polacy tu na Podlasiu i wszędzie w Polsce są bezpieczni. Po tym, jak we wtorek 2 białoruskie śmigłowce naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, szef MON zdecydował o dodatkowym wzmocnieniu granicy Polski z Białorusią. Na granicę skierowano sprzęt wojskowy, między innymi gotowe do natychmiastowej akcji śmigłowce, mówi pierwszy zastępca dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych generał Marek Sokołowski. Śmigłowce uzbrojone, gotowe do walki. Jest tu część pilotów bardzo doświadczonych, z pełnymi uprawnieniami do lotów w dzień i w noc w noktowizji, jak również tu są piloci, którzy fizycznie jeszcze ze mną w Afganistanie, w Iraku używali uzbrojenia pokładowego i rakiet. Także są doświadczeni i jeżeli cokolwiek będzie niepokojącego, nie zawahają się użyć uzbrojenia. Zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego incydent w Białowieży był białoruską prowokacją. W wywiadzie dla polskiej agencji prasowej wicepremier podkreślił, że takie prowokacje zza naszej wschodniej granicy są i pewnie będą, ale nie damy się zastraszyć, powiedział wicepremier. Bezpieczny kredyt 2% cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Sama liczba wniosków o kredyt była w lipcu 3 razy większa niż rok wcześniej, mówił na antenie Trójki minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wiele osób, które miało marzenie o pierwszym mieszkaniu, one były nie do zrealizowania, uczciwie rzecz biorąc. Dzisiaj po to mieszkanie mogą sięgnąć, mogą też wyjść z bardzo drogiego wynajmu mieszkania. W związku z tym bardzo pozytywnie to oceniamy. Trzeba pamiętać, że to była taka górka osób, które wyczekiwały tego 3 lipca, one ruszyły do programu. Teraz myślę, że będzie taki stabilny, równy przyrost do końca roku. Minister Buda dodał, że rząd zastanawia się nad uruchomieniem podobnego programu dla osób, które chcą budować domy indywidualne. Od dziś ruszają dopłaty dla producentów zbóż. Pieniądze mają być częściową rekompensatą strat z tytułu niskich cen i braku możliwości zbytu płodów rolnych na skutek importu z Ukrainy. W ramach pierwszej transzy wsparcia między 15 grudnia a 14 kwietnia do rolników trafiło 600 milionów złotych, mówił w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Robert Telus. I to jest ta historyczna wysoka dopłata, bo tam nawet dochodziło do 3000 zł. Zaczęliśmy od 2200, ale było to powyżej 3000, bo 3,25 do hektara pszenicy. Także to są duże dopłaty, duże środki, które dziś rozpoczynamy płacić. A przed nami jeszcze oprócz tych pszenicy i gryki, to jeszcze inne zboża, to też jeszcze przed nami wypłata. Dopłaty przysługują do sprzedanej pszenicy, owsa żyta i gryki między 15 kwietnia a 15 lipca tego roku. Putin nie zamierza mu odpuszczać. Dziś kolejny wyrok na Aleksieja Nawalnego. Tym razem liderowi rosyjskiej opozycji grozi do 20 lat więzienia za rzekomą działalność ekstremistyczną. Nawalny od prawie 3 lat przebywa w kolonii karnej. Został skazany najpierw na 3 lata, a w kolejnym procesie na 9 lat. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Bliski współpracownik polityka Leonid Wołkow tłumaczy, że takie działania kremlowskiego reżimu nie są zaskoczeniem ani dla Aleksieja Nawalnego, ani dla jego współpracowników. Wszyscy rozumieją i zawsze zdawali sobie sprawę, że wyrok dla niego to dożywocie, że jest osobistym więźniem Putina, tłumaczy Leonid Wołkow. W lipcu współpracownicy Aleksieja Nawalnego zainicjowali ogólnoświatową akcję pod hasłem Putin zabójca. Jej kulminacją mają być antyputinowskie demonstracje w różnych krajach na całym świecie, które zaplanowano zamordowano na 20 sierpnia. Tego dnia miną 3 lata od zamachu dokonanego na opozycjonistę przez rosyjską służbę bezpieczeństwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec niezwykła ozdoba, konkretnie naszyjnik sprzed 9000 lat, jaki odkryto w Jordanii w grobie dziecka. Składał się z ponad 2500 koralików i muszelek. Znaleziony został w grobie 8-letniej dziewczynki jako ozdoba ciała. W skład naszyjnika wchodziły 2 bursztynowe koraliki i najstarsze bursztyny znalezione na Bliskim Wschodzie. Wszystkie paciorki należały do jednego wielorzędowego naszyjnika, który rozpadł się wskutek upływu czasu. Naukowcy zrekonstruowali naszyjnik, który obecnie jest wystawiane w muzeum w Petrze w Jordanii. Jest jedną z najstarszych i najbardziej okazałych ozdób neolitycznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek niestety pochmurny, ale będą także szanse na chwilę ze słońcem. Przelotne opady deszczu, na południu i nad morzem możliwe burze, lokalnie z gradem. W czasie burz i w górach porwiste wiatry, a na termometrach zobaczymy od 19 stopni nad morzem do 26 w centrum i na wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Winien i ma. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Sylwia Zadrożna oraz Rafał Tomański. Zapraszamy na godzinę z ekonomią w Trójce. Naszą audycję realizuje Maciej Załęski, wydaje Monika Suszek. Zapraszamy. Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Shepherd's Bush, my compact push. Notting Hill Gate, my Fiat skate with a creative cabernet. But not today, because I gotta drive. I wanna stay alive, not cause it's illicit. Do I have to get explicit? As a matter of fact, I sip on the yak with Big and Reese, 200 diamonds in their piece. I'm trying to get mine so I can shine. Jiggle, jiggle. I like to see you wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle. I like to see you wiggle, wiggle. My money don't jiggle, jiggle. Folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. I think that went really well, don't you? I enjoyed it, nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap. Jiggle jiggle. I'd like to see you wiggle wiggle. Jiggle jiggle. I'd like to see you wiggle wiggle. My money don't jiggle jiggle, it folds. I'd like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Jiggle jiggle. I'd like to see you wiggle wiggle. Jiggle jiggle. I'd like to see you wiggle wiggle. Trochę ten utwór, proszę Państwa, jak liczenie pieniędzy. Trochę, oczywiście. Wszystko się zgadza w każdym razie, bo to audycja ekonomiczna. Pora przywitać naszych gości. Pan Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz mamy ze sobą pana Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zaczynamy. W poniedziałek GUS podał szybki szacunek inflacji i okazuje się, że w lipcu wskaźnik cen towarów i usług wyniósł 10,8%. Inflacja zmierza w kierunku jednocyfrowym. Pytanie tylko, kiedy ten poziom osiągnie. No i co panowie tutaj obstawiają? Andrzej Sadowski. To nie jest kwestia obstawiania, bo to nie hazard, tylko czy po prostu rząd będzie w szybszym tempie wychodził z polityki proinflacyjnej razem z Narodowym Bankiem Polski. I to jest kluczowe, że tak powiem, powód, dla których można wtedy przewidywać, w jakim czasie dojdzie do obniżenia inflacji. A skoro to jest niezwykle politycznie trudne, co trzeba też wziąć pod uwagę, to trzeba byłoby odblokować w Polsce produkcję, aby właśnie zwiększoną produkcją zrównoważyć ilość pustego pieniądza na rynku. Wiceminister finansów Artur Soboń obstawia, że, no tutaj tego hazardowego słowa jeszcze użyję przez chwilę, że na 100% inflacja poniżej 10% we wrześniu, a prawdopodobieństwo, że w sierpniu będzie jednocyfrowa, wynosi 50%. Piotr Arak. No tutaj widzę, że jakieś szacowanie dotyczące przedziału ufności, prognoz zespołu makroekonomicznego Ministerstwa Finansów się pojawiło, no bo to rzeczywiście wtedy można było takie użyć tych porównań procentowych. No, według naszej ścieżki prognoz to osiągniemy około 10% we wrześniu, no i najprawdopodobniej w październiku, może listopadzie ta wartość będzie jednocyfrowa. Natomiast czy to będzie, nie wiem, 5,5 punkta procentowego w te czy we w te, to oczywiście będziemy się bardziej cieszyć, natomiast pamiętajmy, że to może być bardzo wiele różnych czynników, które wpłyną na ten odczyt. Tak samo inflacja nas zaskoczyła tym, że jest 10,8, bo spodziewaliśmy się, czy konsensus rynkowy mówił o 11. Czy to jest tak naprawdę bardzo duża różnica? Nie, ale efekt psychologiczny został uzyskany, no bo mamy poniżej tego, co się spodziewał rynek, wartość tego wskaźnika inflacji. Więc ja bym się tu może o tych 0,1 punkta procentowego nie spierał, natomiast no rzeczywiście zmierzamy do tego, żeby ta inflacja była niższa i pod koniec tego roku ona powinna być na znacznie niższym poziomie niż była do tej pory, co nadal oznacza, że jest daleko od celu inflacyjnego. Znaczy musimy o tym pamiętać, że cel inflacyjny to jest 2% z przedziałami odchylenia i nadal w perspektywie jeszcze przynajmniej roku w tym celu inflacyjnym się nie znajdziemy. To jeszcze dopytam do pana Araka jeszcze, ale to samo pytanie do obu panów. Einstein zwykł mawiać, że to jest szaleństwo, robiąc to samo, oczekiwać innych rezultatów. Czy w takim razie my robimy jako polski rząd coś innego? Znaczy, no tak, w sumie, coś innego, żeby nie oczekiwać tych samych rezultatów? Jakby trochę pamiętajmy, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o wpływ na inflację i mandat walczenia z inflacją, no to jest Narodowy Bank Polski. On rozpoczął podnoszenie stóp procentowych, jest teraz w sytuacji takiej wait and see, oczekiwania tego wpływu i transferu podniesionych stóp procentowych ponad rok temu na gospodarkę. I my to widzimy od wielu miesięcy, że po tych 3, 4, 5 kwartałach istotnie spadła konsumpcja, spadła, Polacy zaczęli zachować się inaczej, kapitał stał się droższy, akcja kredytowa banków się wyhamowała. Są wszystko pożądane z perspektywy banku centralnego efekty dla gospodarki, które mają zastopować dalszy wzrost inflacji. No i go widzimy, tak? To znaczy, że ten wskaźnik spada. Natomiast na razie to musimy po prostu poczekać, aż sytuacja będzie na tyle stabilna, żeby można było w dalszym ciągu na przykład wprowadzać obniżki stóp procentowych. To jest jeszcze pewnie nas ta decyzja czeka, bo Rada Polityki Pieniężnej o tym już coraz częściej mówi. To jeszcze do tego tematu wrócimy za chwilę, a na razie pan Andrzej Sadowski. Inflacja wywołana trwa na tyle długo, aby rząd sam mógł się przekonać, że na inflacji traci, a nie zarabia. Te nadzwyczajne wpływy budżetowe, które rząd pokazuje, nijak się mają do strat z tytułu chociażby obsługi zadłużenia zagranicznego, które poprzez też zmiany wartości złotego, a mamy dużo ekspozycji w walutach międzynarodowych, powoduje, że polskie państwo znacznie więcej płaci za swój dług i za swoje zadłużenie. Inflacja przerywa i przerwała długoletnie procesy inwestycyjne, czy te, które były planowane, czy też bardzo mocno podrożyła te, które były w trakcie. Jak widać, też społeczeństwo znacząco straciło na inflacji, stąd inflacja się nikomu nie opłaca. I jak najszybsze wyjście z inflacji jest po prostu racją polskiego państwa, natomiast sam fakt schładzania gospodarki, który już był przerabiany pod koniec lat 90., bo trzeba pamiętać o tej strategii po 1997 roku, która przyniosła katastrofalne skutki i ponad 20% bezrobocie, też jest lekcją, którą warto sobie przypomnieć i ponownie odrobić. Ja tylko jeden komentarz do tego, co do wysokości zobowiązań finansowych. My w tym momencie akurat, jeżeli chodzi o liczbę czy odsetek aktywów w posiadaniu zagranicznych banków i instytucji finansowych poza granicami Polski i denominowanych w innych walutach, mamy historyczne minimum. Nigdy w historii Polska akurat nie miała. Ale chodzi tak o koszty obsługi tego, nawet i historycznego obsługi minimum. Też są niższe niż 5 lat temu. Skoro o inflacji była mowa u pana Andrzeja Sadowskiego, nowy raport Europejskiego Banku Centralnego wskazuje, że szantaż energetyczny Rosji odpowiadał w połowie ubiegłego roku za 72% inflacji w strefie euro. Tak napisał w mediach społecznościowych prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys. Dodał także, że gdyby nie Putin, inflacja wyniosłaby 2,3% zamiast 8,3%. Zaznaczył, że był to największy szok od trzech dekad. To wiadomo, że to rzeczywiście zachwiało rynkiem, ale czy w takim razie może się wydarzyć, bo pan Piotr wspominał o tych czynnikach, które ewentualnie mogą jeszcze zagrozić temu powolnemu schodzeniu ciągle inflacji do poziomu jednocyfrowego. Czy w takim razie coś jeszcze może się wydarzyć, co zachwieje nam tutaj sytuację? Jakby wydobycie ropy w Rosji spada. Jest tam ono zmniejszane sukcesywnie, ponieważ też wpływy Rosji z sprzedaży ropy i gazu na rynkach globalnych spadły prawie 50% w stosunku do roku poprzedniego. Oni mieli wtedy tą górkę, w której przez ten szok zewnętrzny zarabiali bardzo dużo na handlu swoimi surowcami. Dzisiaj to jest mniej, natomiast OPEC, czyli kartel zarządzający wydobyciem ropy na świecie, nie jest w stanie się podporządkować światowi zachodniemu i to w poprzednich kryzysach, czy to w latach 70. było podobnie, to znaczy, że negocjacje były dosyć nieprzyjemne dla sił zachodnich, kiedy też Ameryka znaczyła znacznie więcej w tym porządku globalnym i na Bliskim Wschodzie. I to powoduje, że na przykład ceny ropy, które mogłyby być niższe, bo wydobycie byłoby większe, no wcale niższe nie będą, bo właśnie z podażą kartel steruje w ten sposób, żeby one nie spadły. Więc nawet szok zewnętrzny na środkach energetycznych może nas czekać. Czeka nas nadal sezon grzewczy, w którym też nie wiemy, jak będą reagować ceny w związku z tym, że gospodarka będzie w fazie ekspansji. Niektóre prognozy dla czwartego kwartału, i tu mówię jakby niektórych tylko banków komercyjnych, mówią o tym, że będziemy mieli wzrost nawet 4%. My nie jesteśmy aż tak bardzo optymistyczni w tym jednym kwartale, ale to by oznaczało, że mamy o wiele większe zapotrzebowanie na energię. A to by z drugiej strony będzie odbijało się na cenach, tak, będzie się odbijało na cenach środków energetycznych w naszym kraju i to też trzeba wziąć pod uwagę. No i przede wszystkim też, jeżeli chodzi o odczyt już taki średnioterminowy inflacji, to jest pytanie, co z tymi obniżkami podatków, które są wprowadzone, w którym momencie ewentualnie one będą schodzić, bo one też będą lekko ten wskaźnik potencjalnie w przyszłym roku podbijać, ale już będziemy w zupełnie innym środowisku. Czyli mówimy o VAT-ie, zerowym VAT-ie na żywność. Chociaż ale zauważmy jeszcze jedną rzecz, bo jednak jak mówimy, że cała Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej korzystały z mniej lub bardziej tańszych surowców energetycznych z Rosji, to nie we wszystkich państwach Unii Europejskiej poziom inflacji był na tym samym poziomie. Były takie, które utrzymywały jednocyfrową inflację, były takie, których nawet jak w Estonii przekraczało to 20% w krótkim czasie. Stąd wniosek jest, że w dużej mierze poziom inflacji zależał od polityki państw narodowych. Zauważmy, że przed pandemią w marcu 2020 roku inflacja w Polsce była blisko 5%, bo to było 4,70 kilka setnych już procenta, czyli od 2019 do 2020 wzrosła rok do roku o 100% i taką inflację w okolicach 5% mieliśmy we Francji, na przykład powyżej 5% w szczycie pandemii. Także stąd w dużej mierze ten sam czynnik, jak widać, nie spowodował tych samych poziomów inflacji. Tak, ja tylko dodam, że inflacja zawsze jest wyższa w gospodarkach, które się szybciej rozwijają, są na etapie doganiającym, więc nigdy, raczej nie powinno być sytuacji, w której w Niemczech inflacja będzie wyższa niż w Europie Środkowej, ze względu na to, że konwergencja cen dąży do tego, żeby dojść do jakiegoś parytetu w Unii Europejskiej. No to jest po prostu do momentu, w którym się nie zrównamy na poziomie rozwoju gospodarczego, do tego momentu ceny będą szybciej rosły w tych krajach, które się szybciej rozwijają. Dziękujemy. W takim razie za chwilkę jeszcze przejdziemy do kolejnego tematu. Prognoz odnośnie decyzji Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych. Stopy procentowe. Kilka dni temu mieliśmy podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro o ćwierć punktu procentowego. U nas w sierpniu Rada Polityki Pieniężnej, RPP, ma wakacje, ale co może stać się we wrześniu, skoro inflacja spada? Pytanie do pana Andrzeja Sadowskiego. No, nawet gdyby Rada Polityki Pieniężnej, na co się nie zanosi, podjęła jakąkolwiek decyzję o symbolicznej podwyżce, to i tak ona nie będzie miała zauważalnego skutku w najbliższych tygodniach ani miesiącach. Bo tak jak sam kiedyś pan doktor Andrzej Bratkowski lata temu powiedział, według wyliczeń Rady już wtedy mniej więcej skutki, jeżeli byłyby dostrzegalne, to byłyby dostrzegalne po około 9-10 miesiącach od podjęcia decyzji. Nie ma takiej możliwości bezpośredniego oddziaływania jak w przypadku gaszenia pożaru, że gasimy i widzimy tego efekty już na własne oczy. Stąd trzeba uwzględniać przy podejmowaniu decyzji to, co będzie działo się za prawie rok, a to jest niezwykle trudne, bo prognozy mają to do siebie nawet w takiej perspektywie, że bardzo często ulegają zmianie. Ale generalnie każda z tych gospodarek, które pan redaktor wymienił, ma na tyle odmienną sytuację, że nie można przykładać jeden do jednego decyzji o podwyżce stóp procentowych w tych różnych miejscach. Zwykle przecież było tak, że 3,5% wzrost gospodarczy w Ameryce był uznawany za już początki recesji, a 3,5% wzrost gospodarczy w strefie euro był traktowany jako niezwykle wysoki. Także nawet taka była percepcja tej samej wartości wzrostu gospodarczego. To prawda, ale mimo wszystko w Stanach Zjednoczonych widzieliśmy na początku roku szczególnie ta niezwykle szybka seria podwyżek spowodowała wiele kłopotów dla banków. No wręcz taki mini powtórka z 2008 roku była, pan Arak. No nie wiem, czy taka powtórka z tamtego kryzysu, jednak jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, jest to inny szok zewnętrzny, jeżeli już upadały jakieś banki w świecie zachodnim, no to one były po pierwsze znacznie mniejsze skalą, po drugie też nie były objęte częścią regulacji, więc ja bym trochę tych analogii nie robił, bo no też ten nadzór finansowy jest zupełnie innym etapie. Sama, że skala była taka sama, że jedna upadłość z początku tego roku była jak 20 tych sprzed 15 lat. Nadal mówimy o banku regionalnym, który miał, jakby był sektorowy, związany z jedną branżą, nie był bankiem horyzontalnym i też przy zupełnie innej sytuacji nadzoru makroostrożnościowego w Stanach Zjednoczonych, tak samo i w Europie, też te przejęcia i akcje. Ja tak było, że tylko ta branża była perspektywiczna, bo w Dolinie Krzemowej. Innowacje, startupy to jakby podcięcie całej młodej generacji optymistów i chętnych do postępu. Znaczy sytuacja, jeżeli chodzi o rynek startupowy i venture capital, jest tak, że przez ostatnie kilkanaście lat wyrósł cały sektor gospodarki dzięki temu, że stopy procentowe były albo zerowe, albo tak naprawdę realnie ujemne i z tego powodu każdy koszt kapitału i zysk generowany przez firmy w obszarze nowych technologii był korzystny z perspektywy inwestora. W momencie, w którym stopy procentowe stały się dodatnie, no i realnie trzeba konkurować z tą stopą procentową, którą może zaoferować jakikolwiek inny instrument finansowy, no to inwestorzy mieli problem z po pierwsze umieszczaniem kapitałów w przedsiębiorstwach o podwyższonym ryzyku, no bo wtedy jest albo zero, albo nie wiem, 50%, tak? Ale ta wartość oczekiwana jest często niższa, no i koszty kapitału znacznie wzrosły dla tych przedsięwzięć o charakterze wysokiego ryzyka. No stąd właśnie mniej inwestycji, stąd mniejsze zainteresowanie, stąd też ta upadłość, która się trafiła, bo wiele przedsiębiorstw, które miały problemy z kapitałem, musiały konkurować w sytuacji normalnych dodatnich stóp procentowych, okazało się, że no, prawdę mówiąc, nie zarabiają i nie są w stanie przynieść pieniędzy do swoich inwestorów. I to jest takie, to jest bardzo ciekawe doświadczenie generacyjne tak naprawdę. Mówimy o dosyć dużej grupie młodych ludzi, która wyrosła w innym otoczeniu makroekonomicznym, które uległo zmianie i w sytuacji inwestora starszego jest to oczywiste, że stopy mogą być ujemne, dodatnie i mogą się zmienić w zależności od sytuacji makroekonomicznej. To jeszcze wracając krótko do naszego właśnie tutaj podwórka, we wrześniu będzie już obniżka stóp? Sygnały z Rady Polityki Pieniężnej sugerują, żeby tak było. Pierwsze wyceny obniżek stóp procentowych w Banku Czech dotyczą na przykład listopada, bo w naszym regionie banki centralne szybciej zaczęły podnosić stopy procentowe niż główne banki centralne, czyli zarówno amerykański Fed, jak i Europejski Bank Centralny, które jeszcze kontynuują ścieżkę podwyżek, nie komunikując, że ona się zakończyła. Tego też część rynku oczekiwała po tych ostatnich posiedzeniach

długofalowej polityki mieszkaniowej, która by obejmowała nie tylko czas sprawowania władzy przez jedną kadencję, ale byłaby realizowana przez kolejne rządy, przez dekadę, dwie, a dzisiaj już praktycznie trzy. Stąd kolejne takie rozwiązania, które były w ostatnich trzech dekadach, zawsze dotyczyły jakiejś tam grupy społecznej, a nie wszystkich obywateli, bo nie tylko ludzie młodzi potrzebują mieszkania, ale też w każdym de facto to czasie swojego życia mieszkanie jest jakoś tam potrzebne. Stąd te wszystkie do tej pory rozwiązania i też preferencyjne kredyty, które były wcześniej, i ulgi podatkowe, wiele innych rozwiązań i też po stronie wytwarzających materiały budowlane, przecież trzeba pamiętać, że było 10-letnie zwolnienie z podatku dochodowego dla firm produkujących materiały właśnie na rynek budowlany do mieszkań, nie przyniosły żadnych efektów. I gdzie są wyniki raportu oceniającego, dlaczego te wszystkie do tej pory rozwiązania nie przyniosły zauważalnej zmiany na rynku mieszkań w Polsce, zwłaszcza tych bardziej dostępnych. Niecałą godzinę temu na naszej antenie w salonie politycznym minister rozwoju i technologii Waldemar Buda opisywał właśnie ów program w bardzo optymistyczny sposób. Czy Piotr Arak zgadza się z tą oceną? Jest tak, że rzeczywiście zainteresowanie kredytami znacząco wzrosło, czyli tak jak się patrzy na informacje z Biura Informacji Kredytowej, w lipcu mieliśmy łącznie 43,5 tysiąca nowych wniosków, około 60% z nich to są te spełniające kryteria tego bezpiecznego kredytu i jest tak, że rzeczywiście dosyć dużo osób czekało na rozpoczęcie tego programu, żeby skorzystać z kredytu i z tego programu, który został wprowadzony do końca roku według założeń tych oceny skutków regulacji. To ma być około 50 tysięcy osób, które skorzystają z tego programu. No i zainteresowanie jest duże, bo to jak popatrzymy sobie, porównując to z rokiem poprzednim, gdzie mieliśmy już podwyżki stóp procentowych obecne w naszym życiu i częściowy efekt nich widoczny, no to mieliśmy prawie 20% mniej kredytów niż rok temu, czy więcej niż rok temu podwziętych czy decyzji przez gospodarstwa domowe. No i to będzie efekt z tego, że część osób, która do tej pory nie mogła skorzystać albo w związku z tym, że nie miałaby możliwości spłaty tak dużego zobowiązania wynikającego z wysokości stóp procentowych, no będzie korzystała. Natomiast ja uważam, że tego typu program, który ma charakter wpływający na rynek nieruchomości i tak jak poprzednie programy, które były wprowadzane też, czy to dla specyficznych grup, czyli nie wiem, młode gospodarstwa domowe, były programy, które miały charakter bardziej prodzietnościowy, prorodzinny, czyli uzależnione też od wielkości gospodarstwa domowego i liczby dzieci, że tego typu programy muszą mieć jednak dosyć takie nakreślone reguły, które nie uniemożliwią tego, że one mają charakter powszechny, żeby w wystarczającym stopniu zmniejszyć efekt wpływania na ceny na rynku nieruchomości. Bo w momencie, w którym oczywiście teraz będziemy widzieli wzrost zainteresowania, może być tak, że jakieś ceny na niektórych lokalizacjach będą, niektórych miejscach w Polsce będą rosły. Natomiast programy te muszą być tak nakrojone, żeby ten wpływ był jak najmniejszy, bo wiadomo, że będą wpływać potencjalnie na ceny, no bo biznes deweloperski jest biznesem, więc jest nastawiony na zysk. Mając akcję kredytową możliwą, będzie starał się dopasować do tego, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać w tych inwestycjach, które są przez firmy deweloperskie realizowane, a to może mieć wpływ na cenę. Ale co też ciekawe, ogólnie w ogóle lipiec przyniósł takie bezprecedensowe ożywienie na rynku tym mieszkaniowym, bo i sprzedaż mieszkań nowych ponad dwukrotnie większa niż przed rokiem, popyt na kredyty prawie trzy razy wyższy. Ja myślę, że to też można czymś innym chyba tłumaczyć, nie tylko tym specjalnym programem. Tak. Znaczy to jest Polacy przez jakiś czas oszczędzali, pewnie ta grupa osób, bo też mówimy o osobach, które mają zdolność kredytową w obecnych warunkach jako jednak lepiej zarabiającą. No KNF jednak obniżył troszkę te rozumiem, że też, limity wejścia. Tak. Znaczy, no, oprócz interwencji KNF-u to jest jednak tak, że do tego, żeby nie doszło do załamania na rynku nieruchomościowym, no to jednak będą korzystać i będą kupować mieszkania, czy to dla siebie. Już pamiętajmy o tym, że dużo tych interwencji na rynku nieruchomościowym ma charakter inwestycyjny, czyli Polacy nie inwestują na rynku kapitałowym, a niestety kupują mieszkania, co nie jest do końca optymalne z perspektywy alokacji pieniędzy ekonomicznej, natomiast ze względu na podejście nas, które jest bardziej bliskie, nie wiem, Azji Południowej, że musimy mieć mieszkanie albo kupować mieszkania, które mają charakter inwestycyjny, no, powoduje, że te akcje kredytowe są dosyć duże i to też powoduje, że przez ostatnie lata mieliśmy jednak historyczne rekordy, jeżeli chodzi o liczbę mieszkań oddawanych każdego roku. Ale trzeba pamiętać, że właśnie branża deweloperska jest tą branżą dóbr luksusowych i korzysta z wcześniejszej właśnie akumulacji oszczędności przez polskich obywateli. Także to jest nie samoistna branża, która wyznacza koniunkturę w Polsce, tylko korzysta z koniunktury i z tego, że Polacy mogą część pieniędzy zaoszczędzonych przeznaczyć właśnie na chociażby inwestycje w nieruchomości, bo to faktycznie uważane jest ciągle za taki podstawową formę lokowania nadwyżek kapitału. Bardzo dziękujemy w takim razie. Chwila przerwy, winien i ma program Trzeci Polskiego Radia trwa. Zimny żal do ciebie zbyt dużo war, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Ja śmieję, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap, wystrzelam każdy z dział, bo po co znowu mam liczyć na budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat w ten niewygodny stan. Zatarty już ślad przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Tak bezsensownie. kolejny temat. Pracownicy fizyczni są na wagę złota. Agencje pracy poszukują robotników niemal we wszystkich sektorach, od budownictwa po rolnictwo. Takie wnioski płyną z opublikowanego niedawno raportu dotyczącego sytuacji na rynku pracy. O szczegółach więcej opowie nam Monika Suszek. Na plantacjach owocowych sezon w pełni. Trwa właśnie zbiór borówki amerykańskiej, gatunku bardzo popularnego w Polsce i ważnego produktu eksportowego. Ale plantatorzy nie o renomę owoców się martwią, ale o brak rąk do pracy, mówi prezes Związków Sadowników RP Mirosław Maliszewski. Niestety, jeżeli chodzi o Polaków, to chętnych do tej pracy nie ma i to już nie tylko w tym roku, ale od kilku lat. No, Polacy nie są zainteresowani pracą sezonową, ani dorośli, ani młodzież. I zawsze posiłkowaliśmy się pracownikami z Ukrainy, ze wschodu. Niestety tych pracowników zaczyna nam brakować i dlatego też rozglądamy się na nowymi kierunkami, skąd można by pozyskać siłę roboczą. A te nowe kierunki są czasem bardzo egzotyczne, bo to już nie tylko poszukiwanie pracowników z Ukrainy czy Białorusi. Destynacje są znacznie dalsze, choć i tu rodzą się pewne problemy, mówi Anna Dżabałda z agencji rekrutacyjnej Gremi Personal. Też sprowadzamy osób z Kolumbii, z Uzbekistanu, z Filipin, z Indii. Też widzimy duży problem z tym, żeby sprowadzić pracownika z innego kraju, czy z Kazachstanu, czy z Filipin, czy z Uzbekistanu, no bo to jest inny proces lokalizacji. Proces oczekiwania na takiego pracownika, czas oczekiwania może być od 2 miesięcy do 8 miesięcy. Gospodarka tak szybko się rozwija, że czasem klienci nie gotowi tak długo czekać. Problem zauważa również pan Wiesław, plantator truskawek i malin z Wielkopolski, który dodatkowo swoim pracownikom oferuje zakwaterowanie i całkiem niezłe zarobki. Dostają takie u nas akurat mieszkania, zakwaterowanie bezpłatnie. To też jest jakiś dla nas dosyć duży koszt, bo wiadomo, mieszkania nie są tanie. Średnio myślę, że ci lepsi zarabiają około 25 zł na godzinę, na czystą. Tak to wychodzi. Tak jak w Holandii, w Holendrzy nie pracują, to tak w Polsce na produkcji Polacy też nie będą pracowali i to jest straszne. Ale nie tylko plantatorzy ubolewają nad brakiem rąk do pracy. Branża budowlana od lat zmaga się z wakatami, mówi Jan Steliński, prezes Związku Pracodawców Budownictwa. W branży budowlanej obecnie brakuje prawie 150 tysięcy rąk do pracy. Zdecydowanie dzisiaj najbardziej brakuje wykwalifikowanej kadry technicznej, więc przede wszystkim cieśli szalunkowych, zbrojarzy, spawaczy, operatorów sprzętu typu koparki, walce, spychacze. To są takie zawody, które są absolutnie top 5. Jaka będzie przyszłość? Raczej nie różowa dla pracodawców poszukujących pracowników fizycznych, dodaje ekspert rynku pracy Katarzyna Siemienkiewicz z Pracodawcy RP. Ten stan tak szybko się nie zmieni, gdyż młodzi ludzie rzadko są przyuczani do tego typu prac, a automatyzacja i robotyzacja, która stale rośnie i się rozszerza, nie spowoduje tak naprawdę zastąpienia człowieka we wszystkich rodzajach prac. Nawet te rozwiązania, które są wprowadzane na skutek postępu technologicznego, często wymagają obsługi przez człowieka. Według badania barometru zawodów największe braki kadrowe notowane są w przemyśle, handlu, budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej. Statystyki wypadają bardzo dobrze, bo według naszych bezrobocie wynosi 5%, według Eurostatu bezrobocie w Polsce wynosi tylko 2,7%, ale czy ten problem z pracownikami dla przedsiębiorców, dla rolników będzie się nasilać? Czy takich ogłoszeń zbierz sam owoce będziemy widzieć więcej? Jak panowie sądzą? No, codziennie przeglądając media możemy się dowiedzieć, jak to sztuczna inteligencja wyeliminuje za chwilę tyle zawodów z pracy, a okazuje się, że ciągle pracownik fizyczny jest niezastąpiony nawet przez sztuczną inteligencję. Ale przypominam sobie sprzed 20 lat raport przedstawiany na Światowym Ekonomicznym Forum w Davos, gdzie była taka konkluzja. Kapitały będą wędrować nie tam, gdzie jest tania praca, tylko gdzie są jakiekolwiek jej zasoby. I okazało się, że kapitał sam siebie jest martwy i tylko praca jest w stanie go żywić i to praca ludzka. I jak widać, ta najprostsza praca nawet przy zbieraniu porzeczek agrestu, aroni czy innych owoców miękkich, jak widać, jest niezastąpiona ciągle i jej brak powoduje, że cały ten proces inwestycyjny na koniec trafia szlak, bo przy tych cenach też pracy administracyjnie podnoszonej przez rząd powoduje, że nie sposób po prostu znaleźć osób do pracy i tym samym te pola są pełne coraz bardziej gnijących i spadających na ziemię owoców. I zanim przejdziemy do ostatniego tematu, jeszcze krótki komentarz na ten temat pana Raka. Ja tylko się mogę zgodzić, znaczy jest tak, że no będziemy mieli trwały problem z pracownikami sezonowymi, którzy będą musieli być sprowadzani najczęściej, no bo przy niskich stopach bezrobocia, wysokich wskaźnikach zatrudnienia w gospodarce, do pracy sezonowej w Europie Zachodniej nikt się nie rwał przez lata, dlatego z Europy Środkowej imigranci tymczasowi najczęściej pracowali, no i my jesteśmy dokładnie w tej samym miejscu, czy w tej samej sytuacji, co powiedzmy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu Europa Zachodnia, no i będziemy musieli się otwierać, żeby ta praca została wykonana na albo sztuczną inteligencję, która nauczy się obsługiwać borówki amerykańskie, albo na imigrantów. I to z coraz bardziej odległych krajów, a też chciałam tutaj dopytać, czy my bardzo musimy konkurować z innymi krajami w regionie też o tych pracowników z Ameryki Południowej, z dalekiej Azji? Z Ameryki Południowej to nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o same kraje Azji Centralnej, tak, z którym mamy preferencyjne, którzy mają preferencyjne warunki wjazdu do naszego kraju, czyli z Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, jest tak, że pewnie jesteśmy o tyle lepsi, że nawet jeżeli niektóre płaca może być potencjalnie lekko niższa, to ze względu na liczbę oferowanych miejsc pracy nasz rynek jest korzystniejszy. I też w kwestii skomunikowania z innymi miejscami, czy też możliwością dojazdu, to jednak Warszawa jest trochę większym hubem lotniczym w przypadku możliwości jakby przejazdu niż nasi południowi sąsiedzi. I za chwilę czas na ostatni temat. Słuchacie Państwo audycji Winien i Ma, program Trzeci Polskiego Radia. I teraz przenosimy się z końcem naszej audycji na Węgry. Tam zniesiono limity cenowe na podstawowe produkty spożywcze. Jednocześnie od sierpnia rośnie liczba obowiązkowych promocji w sklepach nakazanych przez tamtejszy rząd. Pan Sadowski uważa, że to dobry pomysł? Akurat mam kolegę na Węgrzech, który pokazywał obrazki koszyka, który mógł kupić na Węgrzech i o wiele, kilka razy większego koszyka, który mógł za te same pieniądze kupić w Austrii. Prowadzona przez rząd Węgier regulacje cenowe, te, które doskonale pamięta w czasów PRL-u, doprowadziły właśnie do niedoborów na rynku i do sytuacji, w której faktycznie ceny po zniesieniu tych różnych ograniczeń nagle zaczęły szybować tak w górę, że opłacał się wyjazd do sąsiedniego państwa na cotygodniowe, weekendowe zakupy. No to jak widać, socjalizm zawsze, jeżeli chodzi o regulację cen, ma te same konsekwencje i to możemy dzisiaj w sposób taki laboratoryjny obserwować na Węgrzech. No też już mamy pierwsze efekty w postaci tego, że największa sieć hipermarketów na Węgrzech wprowadziła limity na zakup niektórych artykułów spożywczych. No po tym, jak właśnie rząd nakazał wprowadzanie tych niższych cen. No to też taka trochę ewidentna konsekwencja, prawda, Piotr Arak? No, nie jest to zupełnie żadne zaskoczenie dla nikogo, kto czytał podręczniki do historii ekonomii, ani jakby zna w praktyce, jak działa popyt, podaż i kwestie regulowania cen w gospodarce. Znaczy, to nie powinno być dla nikogo zaskoczenie, że w momencie, w którym rząd Węgier wprowadził ceny, określone ceny na produkty. Tak zwane ceny urzędowe. Ceny urzędowe, właśnie używając już tej nomenklatury reżimu słusznie minionego, no to okazało się, że też były limity na zakup cukru, ile osób jest w stanie kupić, no podobnie jak za komuny. Teraz jak są ceny znoszone, no to znowu ludzie właśnie, jest szok cenowy, bo następuje urealnienie wartości związanego z podażą tych dóbr na rynku i okazuje się, że nawet w krajach, w których nie ma tych zaburzeń, gdzie nie interweniował rząd, jednak ceny mogły być niższe. No nie jest to żadne zaskoczenie. Nie wiem, nie doradzałbym nikomu wprowadzanie podobnych mechanizmów w gospodarce kapitalistycznej, bo nigdy to się nie udaje. Tylko w sytuacjach wojennych duże zagrożenie jakby militarne oznacza, w którym mamy większe interwencje państwa akurat w politykę cenową. Nie wyobrażam sobie w normalnej sytuacji przy tych szokach, które mieliśmy, żeby tego typu mechanizmy w ogóle były skuteczne. A to wprowadzono niestety ze względu na wybory, czyli w ten sposób wybory posłużyły do cen urzędowych, aby pokazać, jak rząd może zbić ceny artykułów, które jak widać później musiały wielokrotnie wzrosnąć. Ale czy w takim razie to pomoże w obniżaniu inflacji, bo rząd Węgier prognozuje, że ta spadnie do końca roku do poziomu jednocyfrowego, a przypomnijmy, na Węgrzech ta inflacja jest dużo wyższa, według ostatniego odczytu 21%. Ale to rząd Węgier, tak jak ustanawiał ceny urzędowe, może rozporządzeniem zakazać inflacji. Co za problem? Problem z wysokością inflacji na Węgrzech był związany z tym, że była bardzo duża różnica w polityce fiskalnej i w polityce monetarnej. To znaczy bank centralny zaczął zaostrzać politykę monetarną, podnosić stopy procentowe i mówić, że nie będzie interweniował na rynku walutowym po to, żeby jednak zduszać inflację. W momencie, w którym właśnie rząd decydował się na dopłaty, dosyć duże podwyżki właśnie w okresie wyborczym w sektorze administracji publicznej o 20%, co miało ogromnie proinflacyjny charakter. No i dlatego Węgry obok Ukrainy miały największą inflację w Europie w zeszłym roku. No, była to de facto rozjazd pomiędzy dwoma kluczowymi elementami polityki makroostrożnościowej. Ale rozumiem, że nie tędy droga, jaką idą teraz Węgry. Nie, no mogą iść śmiało także na przepaść także i uczynić krok do przodu. Znaczy, oby to było memento dla innych, którzy myślą, że podobnymi rozwiązaniami można rozwiązywać problemy inflacyjne. Szoki inflacyjne nie rozwiązuje się pieniędzmi. Bardzo dziękujemy za komentarze. W takim razie będziemy pamiętać, jakimi drogami kroczyć, jak je omijać, ale oczywiście bacznie przyglądać się rozwiązaniom. Może czasem, tak jak mówią w Azji, droga jest ważniejsza od celu. Nawet jeżeli jest celem inflacyjnym. Bardzo dziękujemy za komentarze. Pan Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję. Dziękuję. I także Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I my również dziękujemy. Sylwia Zadrożna i Rafał Tomański. Audycja Winien i Ma, program Trzeci Polskiego Radia, właśnie dobiega końca. Dziękujemy. Winien i Ma. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne. Tego lata wielki powrót. Czekają na was naprawdę wielkie emocje. Pierwszy raz zobaczycie najnowocześniejszy wojskowy sprzęt. Ten czas nadchodzi. Wielka defilada. Silna, biało-czerwona. 15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego. Szczegóły na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M33, poczwórny aparat, technologia 5G w super cenie 999 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z zielanej lisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem.